महाभारत विराट पर्व अष्टचत्वारिंशोऽध्याय। कर्ण की आत्म प्रशंसा पूर्ण अहंकारोक्ति। कर्ण उवाच सर्वानायुष्मतो भीतान् संत्रस्तानि बलक्षये अयुद्ध मनसश्चैव सर्वांश्चैवानवस्थितान्। कर्ण बोला, मैं आप सब आयुष्मानों को भयभीत एवं त्रस्त सा देखता हूँ। आप में से किसी का मन युद्ध में नहीं लग रहा है एवं सभी चंचल दिखाई देते हैं। यद्येष राजा मत्स्यानां यदि विभस्तुरागतः अहमावारयिष्यामि वेल एव मकरालयम्। यदि यह मत्स्य देश का राजा हो अथवा यदि स्वयं अर्जुन आया हो तो भी मैं जैसे वेला समुद्र को रोक देती है उसी प्रकार मैं भी इसे आगे बढ़ने से रोक दूंगा। मम चाप प्रयुक्तानां सराणां नतपर्वणां नावृत्तिर्गच्छतां तेषां सर्पाणामिव सर्पताम्। मेरे धनुष से छुटकर सर्पों की भांति आगे चढ़ने वाले और झुकी हुई गांठ वाले बाण कभी अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते। रुक्म पुंखाः सुतीक्ष्णाग्रा मुक्ताः स्तवतामयाम् छादयन्तु शरापार्थम् सलभा इव पादपम्। सुनहरी पाख और तीखी नोक वाले बाण मेरे हाथों से छूटकर अर्जुन को ठीक उसी तरह ढक लेंगे जैसे टिड्डियां पेड़ को आच्छादित कर देती है। शराणाम पुंख सक्तानाम और व्याभिहतयादृणम श्रूयताम तलयो शब्दो भयो राहतयोरिव। पांख वाले बाणों को धनुष की प्रत्यंचा पर चढ़ाकर भली भांति खींचने के पश्चात मेरी दोनों हथेलियों का ऐसा शब्द होता है जैसे दो नगाड़े पीटे गए हों। आज वह शब्द आप लोग सुने। समाहितो हि विभत्सुर्वर्षाण्यष्टौ च पञ्च च जातस्नेहस्य युद्धेऽस्मिन् मयि सम्प्रहरिष्यति। अर्जुन 13 वर्षों तक वन में समाधि लगाता रहा है किंतु उसका इस युद्ध में स्नेह है अतः मुझ पर वह बाणों का प्रहार करेगा। पात्री भूतस्य कौन्तेयो ब्राह्मणो गुणवानिव सरोघान प्रतिगृह्णातु मया मुक्तान सहस्रश। कुंती नंदन धनंजय गुणवान ब्राह्मण की भांति मेरे लिए एक सुपात्र व्यक्ति है अतः आज वह मेरे छोड़े हुए सहस्त्रों बाण समुदायों का दान स्वीकार करे। एष चैव महेश्वास त्रिषु लोकेषु विश्रुतः अहम चापे नरश्रेष्ठाद् अर्जुनान्नावर क्वचित्। यह तीनों लोकों में महान धनुर्धर के रूप में विख्यात है और मैं भी नरश्रेष्ठ अर्जुन से किसी बात में कम नहीं हूँ। इतचेतश्च निर्मुक्तैः काञ्चनैर्ग्राध्रवाजितैः दृश्यतामद्य वै व्योम खद्योतैरिव संवृतम्। इधर उधर दोनों ओर से छूट गए छोटे हुए गिद्ध की पाखों से युक्त सुवर्ण में बाणों द्वारा आच्छादित हो आज आकाश जुगनुओं से भरा हुआ सा दिखाई देगा। अद्याहमृणम अक्षय्यम पुरा वाचा प्रतिश्रुतम धार्तराष्ट्राय दास्यापि निहत्य समरे अर्जुनम। मैं आज युद्ध में अर्जुन को मारकर पहले की हुई अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार दुर्योधन का अक्षय ऋण चुका दूंगा। अंतरा छिद्यमानानां पुंखानां व्यतिसृजताम सलभानां इवाकाशे प्रचार संप्रदेश्यताम। आज बीच से कटकर इधर उधर बिखर जाने वाले पंख युक्त बाणों का आकाश में पतिंगों की भांति उड़ना और गिरना देखो। इंद्रासनिसंमत्परथैर्मेन्द्रं समतेजसं अर्धयेष्याम्यहं पार्थम उल्काभिरेव कुंजरम। यद्यपि अर्जुन महेंद्र के समान तेजस्वी है तो भी आज उसे उल्काओं मसालों द्वारा गजराज की भांति इंद्र के वज्र की तरह कठोर स्पर्श वाले अपने बाणों से पीड़ित कर दूंगा। रथाद तीर्थम शूरम सर्वशस्त्रभृतां वरम विवसम पार्थमादास्ये गरुत्मानी वपन्नगम। जो रथियों से भी बढ़कर अतिरथी संपूर्ण शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ और सूरवीर है उस कुंती पुत्र को आज मैं युद्ध में विवश करके उसी प्रकार दबोच लूंगा जैसे गरुण सांप को पकड़ लेता है। तमग्नि में दुर्धर्षम असी शक्ति सरेन्धनम पांडवाग्नि महम दीप्तम प्रदर्शंतम इवाहितम अश्ववेग पुरोवातो रथौघस्तनयेतनुतमान सरधारो महावेघ समेष्यामि पांडवम। जो अग्नि की भांति दुर्धर्ष है, खड्ग शक्ति और बाण रूपी ईंधन से प्रज्वलित है और अपने शत्रु को भस्म कर रही है, उस अर्जुन रूपी जलती हुई आग को आज मैं महावेग बनकर बुझा दूंगा। मेरे अश्वों का वेग ही पुरवैया हवा का काम करेगा, रथ समूह की घरघराहट ही बादलों की गंभीर गर्जना होगी और बाणों की धारा ही जल धारा का काम करेगी। मत्कार मुख निर्मुक्ता पार्थमासी विशोपमा शराह समभे सरपंतो बलमीकम इव पन्नगाह। आज मेरे धनुष से छूटे हुए सर्पों के समान विषैले बाण अर्जुन के शरीर में उसी प्रकार प्रवेश करेंगे जैसे सांप बाबी में घुसते हैं। सुते जनहि रुक्म पुंखये सुधौतये नव तपभि आचितम पश्य कौन्तेयम् कर्णिकारैरिवाचलम्। कनेर के फूलों से व्याप्त पर्वत की जैसी शोभा होती है उसी प्रकार मेरे तेज सुनहरे पंख वाले उज्जवल और झुकी हुई गांठ वाले बाणों द्वारा कुंती पुत्र अर्जुन को आच्छादित हुआ देखो। जम दग्न्यान मया शस्त्रम यत् प्राप्त मृषि सत्तमात् तदुपाश्रित्य वीर्यम च युद्धेयम् अपि वासवम्। मुनिश्रेष्ठ परशुराम जी से मैंने जो अस्त्र प्राप्त किए हैं उन अस्त्रों और अपने पराक्रम का आश्रय लेकर मैं इंद्र से भी युद्ध कर सकता हूँ। ध्वजाग्रेवान रस्तिष्ठन भल्लेन निहितो मया अद्यैव पतताम भूमौ विनदन भैरवान रवान। अर्जुन की ध्वजा के अग्रभाग पर स्थित होने वाला वानर जो भयंकर गर्जना किया करता है वह आज ही मेरे बाणों से मारा जाकर पृथ्वी पर गिर जाए। शत्रोर्मयाभिपन्नानां भूतानां ध्वजवासिनां दिश प्रतिष्ठमानानां अस्तु शब्दो दिबंगभः। शत्रु की ध्वजा में निवास करने वाले भूतगण भी मुझसे मारे जाकर जब चारों दिशाओं में भागने लगेंगे उस समय उनके हाहाकार का शब्द स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएगा। अद्य दुर्योधनस्याहं शल्यं हृदि चिरस्थितं समूलमुद्धरिष्यामि विभत्सुं पातयन् रथात्। अर्जुन को रथ से गिराकर आज मैं दुर्योधन के हृदय में चिरकाल से चुभे हुए कांटे को जड़ सहित निकाल फेंकूंगा। हताश्वं विरथं पार्थ पौरुषे पर्यवस्थितं निःश्वसन्तं यथा नागम् अद्य पश्यन्तु कौरवाः। पुरुषार्थ साधन में लगे हुए अर्जुन के घोड़े मार दिए जाएंगे और वह रथहीन होकर केवल सांप की भांति फुफकार मारता फिरेगा। कौरव लोग आज उसकी यह अवस्था भी देखें। कामं गच्छन्तु कुरवो धनमादाय केवलं रथेषु वापि तिष्ठन्तो युद्धं पश्यन्तु मामकम्। कौरवों की इच्छा हो तो वे केवल गोधन लेकर यहाँ से चले जाएं अथवा अपने रथों पर बैठे रहकर अर्जुन के साथ मेरा युद्ध देखें। इति श्री महाभारते विराट पर्वणि गोहरण पर्वणि उत्तर गोग्रहे कर्ण विकथने अष्टचत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर गोग्रह के समय कर्ण के आत्म प्रशंसापूर्ण वचन संबंधी 48वां अध्याय पूरा हुआ।